NPO Radio 1, met Pieter Jan Hagens. Er zijn jaren geweest dat we tienduizenden asielzoekers meer opvingen dan dit jaar. En toch stokt de opvang in Ter Apel. De gemeenteraad daar is het beu en wil het contract met de opvangorganisatie COA opzeggen. Zo dadelijk in één vandaag, na het NOS-nieuws. Michel Koenen. Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een site waar mensen een vals coronatoegangsbewijs konden krijgen. De site zag eruit als de corona-check-app en was bijna niet van echt te onderscheiden. Er werden legitieme QR-codes getoond die door andere gebruikers waren gedeeld. Tegenredacteur Joost Schellevis over wie er mogelijk achter de site zitten. Nou, weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar het lijken wel mensen te zijn die kritisch staan tegenover de corona-check-app en het gebruik ervan. En ze weten ook wat een en ander van technologie, want ze hebben het heel laagdrempelig gemaakt om die codes te gebruiken. Het ziet er ook echt net echt uit. Ook de initialen en de geboortemaand en dag werden bij de codes vermeld, zodat de gebruiker die kon noemen als dat nodig was. De vrachtwagenchauffeur die in juli een agent doodreed, deed dat uit wraak en rancune. Dat zei het Openbaar Ministerie op de eerste dag dat de zaak voor de rechter kwam. De rechter wil dat de chauffeur van 46 wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Ooggetuigen schetsen het beeld van een opzettelijke aanrijding waarbij de motoragent om het leven kwam. Volgens de advocaat van de verdachte was er sprake van een ongeluk en is een onderzoek in het Pieter Baan Centrum niet nodig. Hezbollah zegt dat een christelijke politieke partij achter de beschietingen in de Libanese hoofdstad Beirut zit. Sluipschutters zouden in opdracht van die beweging vanaf de daken demonstranten onder vuur hebben genomen. Zeker 5 mensen kwamen om het leven. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 3700 nieuwe positieve coronatests gemeld. 70 minder dan gisteren. Er liggen nu 534 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er iets meer dan gisteren. Het duurt opnieuw langer voordat Groningers met lichte aardbevingsschade aan hun huis eenmalig €5000 kunnen krijgen. Het wordt nu minimaal november. Dat zou eigenlijk september zijn. Bij een schrootbedrijf in Den Bosch woedt een grote brand. De veiligheidsregio heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden moeten hun ramen en deuren sluiten en de ventilatie uitschakelen. De brand is volgens de eigenaar ontstaan in een batterij in een autovrak, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Ja, ik heb even kort de eigenaar gesproken, die overigens niet op camera wil omdat hij te emotioneel is. Hij zegt: het is ontstaan door een lithiumbatterij. Een lithiumbatterij die dan in de berg schoot is terechtgekomen. En de eigenaar van het sloopbedrijf zegt: ja, als dat dan in zo'n berg ligt, dat is een soort tijdbom. Dat kan elk moment ontploffen en dan ontstaat er zo'n brand. En het blussen daarvan gaat nog uren duren. In maart was er ook al een flinke brand bij het schrootbedrijf in Den Bosch. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil meer ondersteuning voor bedreigde Kamerleden. Een team dat Kamerleden helpt bij het doen van aangifte wordt uitgebreid. En ook wil Bergkamp de Kamerleden cursussen aanbieden om met een bedreiging om te gaan. Het aantal bedreigingen neemt de laatste jaren flink toe, zegt de Kamervoorzitter. We zijn ook niet van suiker, maar als je ziet wat er nu gebeurt, ik maak me daar echt zorgen over, ik zie echt een verbreding. Dus ik vrees ook dat bijvoorbeeld de heer Wilders al jarenlang over zich heen krijgt. Maar ook bijvoorbeeld minister De Jonge. Maar ik zie ook een trend dat het breder wordt, dat meer Kamerleden ermee te maken hebben. En dat is de reden dus dat ik hier meer in wil doen. Hoeveel mensen erbij moeten komen voor de ondersteuning van bedreigde Kamerleden, dat weet Bergkamp nog niet precies. Het weer nog zo goed als droog, soms wat zon en een graad of 15. Vanavond en vannacht dan valt er lokaal wat regen en het koelt af tot een graad of 11. Morgen trekt een regengebied over het land. In de middag breekt dan vaker de zon door. Het wordt iets kouder dan vandaag met zo'n 14 graden. En om 4:04 naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag, Pieter Jan. Ja, de avondspits die is van start gegaan met meteen een aantal opvallende zaken. Op de A1 vanuit Amsterdam, daar staat een kapotte vrachtwagen stil bij Barneveld. De vertraging vanaf Amersfoort is ruim een half uur. Op de A6, Lelystad richting Muiden, gebeurde een ongeluk. Net na Lelystad staat voor Almere Oostvaarders 7 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de file erg lang. Tussen Zevenbergse Hoek en de Drechttunnel 14 kilometer met een uur oponthoud. Na een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op richting het zuiden tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Donderdagavond. New York pizzaavond. Alleen deze donderdag elke tweede pizza gratis. Bij bezorgen en afhalen. Bestel nu bij New York Pizza. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed! Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend, maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. Avro Tros. Ter Apel is het zat. De opvang voor asielzoekers is er overvol en dat zorgt voor grote problemen. Als het aan Ter Apel ligt, moet de oplossing maar eens buiten de gemeentegrenzen gezocht worden. De pensioenen. Al jaren stijgen ze niet, of erger nog, dalen ze. Maar de pensioenfondsen staan er nu prima voor. Is het tijd om die pensioenen te verhogen? En in Rusland is er nauwelijks nog sprake van oppositie, nu ook de arts van criticus Navalny is opgepakt. Maar opvallend, zij kwam er met een relatief milde straf vanaf. Hoe dat zit, dat horen we straks van Rusland-kenner Helga Salomon. Eén vandaag. Pieter-Jan Hagens. Op 14 oktober, donderdag, Lammert, speelt er van alles natuurlijk. Ja, allereerst de bedragen die voor topvoetballers worden neergelegd. Die zijn steeds groter. Met als absoluut hoogtepunt vandaag de afkoopsom van de 18-jarige Spaanse voetballer Pedri. Die heeft voor 5 jaar bijgetekend bij FC Barcelona. En daar kan hij onderuit onder dat contract als een andere club hem wil. Maar die club moet dan, hou je vast, 1 miljard dollar betalen. Ja, dat is wel ongelooflijk. 18 jaar, dat gastje. Ja, ik denk niet dat hij voor Ajax gaat spelen de komende 5 jaar, nee. Ja, en dan nog meer geld, want je zou denken dat zodra je dit hoort... dat Cher dan een bedrag krijgt bijgeschreven op haar rekening. Dat lijkt me terecht, ja. Maar dat is niet zo, omdat de weduwe van Sonny haar niks betaalt. Van alle liedjes die Sonny en Cher samen zingen is de helft van de rechten voor Sonny, de andere helft voor Cher. Maar de weduwe van Sonny die weigert Cher al jarenlang haar deel te betalen. En daarom is ze nu een rechtszaak gestart. Ze eist minimaal $1 miljoen. Peanuts eigenlijk, hè? Vergelijk met dat miljard. Ja. Goed. Dank je. Een overvolle opvang in Ter Apel, waar mensen op veldbedden moeten slapen. De volledige asielketen lijkt vast te lopen. In de gemeente zijn ze er klaar mee, daar in Ter Apel. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat het contract met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, dat contract wordt opgezegd. De frustratie zit diep, zo hoort verslaggever Joris Kreugel bij het AZC. Dit is het mooie centrum. Het grote asielcomplex van Nederland. Die is hier gebouwd, al jaren aanwezig. Alleen de laatste jaren geeft dat steeds meer problemen en overlast. Gerard Heijnen, fractievoorzitter van de gemeentebelangen, Westerwolde. Ja. Jullie zijn boos, hè? Wij zijn zeer boos. Alleen niet wij alleen. Ik wil ook spreken namens de andere raadsleden in de raad, de partijen. De gemeenteraad van Westerwolde is er klaar mee. Jullie zijn boos, maar er is ook bezorgdheid, hè? Ja, natuurlijk is er bezorgdheid. Ik bedoel, we hebben hier altijd de mensen opgevangen goed, in goede harmonie. Ook met het dorp. Alleen de laatste jaren is dat heel snel afgebroken. Het draagvlak in het dorp Trapel brokkelt steeds verder af. Dat hoeft niet. Dat had ook niet gehoeven. Naar onze mening, als Den Haag vaker en eerder had ingegrepen. De toestroom is te groot? Ja, de toestroom is te groot. Alleen, ja, dat hebben wij zelf niet natuurlijk in de hand. Dat kun je niet. Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat ze dat niet hebben geweten dat het traag zou komen. Dus daar moet je van tevoren op anticiperen dat je meer opvangruimte krijgt of iets dergelijks. Wij zijn niet uitvoerend orgaan. Ik denk als gemeente kan je dat ook niet aan. En daar heb je Den Haag voor nodig. Die laat ons in de steek wat dat betreft. Men woont te ver weg. Wij hebben 2000 mensen. Die zijn hier altijd welkom wat dat betreft als je hulp nodig hebt. Maar dan moet het wel adequaat geregeld worden. En dat kun je niet op het bordje leggen bij de inwoners van gemeente Westerwolde. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol die heeft toch wel gezegd van ja, we gaan het probleem oplossen alleen in november. Ja, in november. Alleen over een paar weken. Ja, maar dat zijn al een paar weken. Als er elke dag 1200 mensen binnenkomen of 500 of wat dan ook, nou kun je wel uittellen nou, of je 3 weken, 4 weken verder bent. Dat kunnen wij hier niet opvangen. Gemeentebelangen, als het aan jullie ligt, stoppen? Ja, als we op dit moment het contract zouden moeten verlengen, dan was het voor ons geweest van we gaan het contract niet meer verlengen. En hebben jullie er altijd zo in gestaan? Nee. We hebben in het begin op een gegeven moment hebben volgestemd voor het centrum. Op een gegeven moment. En dat heeft ook altijd, hier in het beginjaren was het totaal geen probleem. Ook niet in het dorp. Alleen ja, de laatste jaren, en dat gaat niet alleen om de laatste 5 jaar, maar dan gaat het wel al 10 jaar, is dat al bezig op een gegeven moment. En iedere keer, af wij roepen weer de staatssecretaris hier te komen. Ja, dan komt hij weer, dan komt er weer een verhaal en dan wordt het weer rustig. Dus de emmer is voor ons, en ik denk voor de hele gemeenteraad van Westerwolde, is de emmer vol en overgelopen. Contract op zich met de COA. Ja, en wat daar de gevolgen van zijn, ja, die kan ik op dit moment nog niet overzien. Maar... Nee, goed, maar wel duidelijke woorden van Gerard Heijnen van gemeentebelangen in de gemeente Westerwolde, de grootste fractie daar. We praten erover door met Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u de begrip voor dat een meerderheid van de gemeenteraad daar in Westerwolde, hè, waar Ter Apel het opvangcentrum onder valt, dat ze er vanaf willen? Ja, daar heb ik zeker begrip voor. Het is natuurlijk rijksbeleid dat het asielcentrum in Ter Apel staat. En het Rijk zal dus ook ervoor moeten zorgen dat het daar veel beter gaat lopen. En het is volkomen vastgelopen. Het asielbeleid van staatssecretaris Broekers van de VVD faalt volledig. Ja, maar goed, als dat daar dicht gaat, waar moeten die mensen dan heen? Het hoeft daar niet dicht te gaan als staatssecretaris Broekers de problemen oplost. Er zijn eigenlijk in hoofdzaak 2 grote problemen. Dat is 1, de doorstroom. Dus dat wil zeggen dat mensen die een asielstatus hebben, dat ze geen woning krijgen op dit moment, omdat het kabinet geen woningen bouwt. En 2, het feit dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet vertrekken naar hun land van herkomst. Want ook daar slaagt staatssecretaris Broekers niet in om de veilige landen, zoals dat heet, Marokko, Tunesië, om de mensen daar naartoe terug te sturen. Dus die mensen blijven gewoon hier. En helaas, die trappen nogal veel rotzooi, precies in die gemeente Westerwolde bij Ter Apel, in het winkelcentrum, in de buslijnen. En dat is verschrikkelijk. Ja. En ik heb alle begrip voor de mensen daar dat ze daar helemaal, dat ze dat zat zijn. Ja, maar goed, u zegt dan, er moeten dus meer woningen gebouwd worden. Ja, dat gebeurt natuurlijk volgend jaar niet. Er moet beter overlegd worden met die veilige landen. Dat is ook mooi. Morgen niet opgelost. Met andere woorden, die bewoners blijven of met de problemen zitten daar, of dat Ter Apel gaat dicht. Ja, maar dan stellen we dus vast dat het kabinet er een puinhoop van heeft gemaakt. Inderdaad, want dit probleem is niet nieuw. Dit speelt al jaren. Dus dat is punt 1. Punt 2 is inderdaad dat wij als Tweede Kamer vandaag nog de staatssecretaris hebben opgeroepen om alle mogelijke leegstaande gebouwen van het Rijksvastgoed te bekijken op mogelijkheden om asielopvang in mogelijk te maken. Want ik vind inderdaad dat wij alle handen in één moeten slaan, ja, om de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, om die nu te helpen en ze niet in de steek te laten. Wat die meneer in uw reportage ook zei, hè, wij in het noorden, ze zien ons niet. We moeten er alles aan doen om die indruk weg te nemen. Gisteravond was burgemeester Velema van Westerwolde in de uitzending van Nieuwsuur. De man was wanhopig en ik heb daar alle begrip voor. Want hij kan de veiligheid in zijn gemeente niet meer garanderen op het moment dat asielzoekers op de grond, op stoelen of op straat moeten gaan slapen. En dat kunnen wij als Den Haag, dat kan je als Den Haag niet maken, dat je zo'n gemeente eigenlijk in de stront laat zitten. Want daar komt het op neer. Ja. Het is eigenlijk gek, hè? Want het aantal asielzoekers is veel lager dan een aantal jaren geleden. 59.000 hadden we er 6 jaar geleden, als ik het goed zeg, ja. En dat is inclusief de nareizigers, dat waren toen ook heel veel Syriërs. Nu, dit jaar, tot op heden, bijna 25.000 is nog niet de helft. Nog steeds een heel getal. Maar hoe verklaart u dat het zo vastloopt, terwijl het aantal eigenlijk relatief niet op de piek zit? Dat komt ook omdat het kabinetsbeleid nogal labiel is. Dat wil zeggen dat als de asielinstroom laag is, dat was een paar jaar geleden het geval, dan besluit het Rijk direct om allerlei asielcentra te sluiten. Inclusief het personeel. Vervolgens stijgt de asielinstroom en dan zit men met tekorten. Ja. En dat is precies wat hier gebeurt. Dus het aanmeldcentrum is in Ter Apel. Maar in Ter Apel slaagt men er niet in om de asielzoekers te verdelen over Nederland, omdat er geen plekken meer zijn. U vroeg, u vroeg de demissionaire staatssecretaris Ankie Broekers-Knol om garanties over de opvang. Hè? Van de week was dat, in het vragenuurtje. Ze zei daarop het volgende. Voorzitter, we doen er alles aan om de problemen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Maar de garantie die de heer Van Dijk mij vraagt, voorzitter, kan ik niet geven. Want ik kan ook niet in een glazen bol kijken en voorzien wat er dadelijk, misschien eind november of begin december, een host van mensen hierheen komt. Dat kan ik niet, dus daarom die garantie kan ik niet geven. Ja, wat ze dus eigenlijk zegt is, we zijn ook afhankelijk van de situatie in de wereld. We zijn ook afhankelijk van crisissituaties, waardoor er wellicht meer mensen naar Nederland komen. Ik kan niet alles zo oplossen. Natuurlijk, dat is ook zo. Geen enkel land kan de instroom van asielzoekers voorspellen. Maar, u zei het al, de instroom is nu niet schrikbarend hoog. Een paar jaar geleden was die hoger. Dus het komt ook door het beleid van de regering om geen basiscapaciteit aan opvang te hebben. En dat hebben we als SP ook al voorgesteld. Zorg nou dat je zo'n basiscapaciteit in stand houdt, inclusief het personeel, ja, zodat je niet met tekorten zit op het moment dat de instroom wat stijgt. Ik begrijp wat u zegt. Lammert, er wordt trouwens een groot beroep gedaan op andere gemeenten, hè, om bij te springen. Hoe zit dat? Er zijn inderdaad gemeenten die wel extra hulp toezeggen, zoals Rotterdam en gemeenten rondom die stad. Maar andere gemeenten willen juist alleen mensen die al een verblijfsvergunning hebben. En anderen zeggen, ja, we doen al genoeg. Bijvoorbeeld Harderwijk. Zij zien geen kans om extra opvang te realiseren. En Harderwijk wijst dan op een overeenkomst met het COA die dit voorjaar is gesloten. Daarin is afgesproken dat Harderwijk 500 basisplekken voor asielzoekers zal realiseren. Mm-hmm. Met daarbovenop een buffer van 300 plekken. Ja, goed. Maar ja, bij veel gemeenten dus niet heel veel animo om hierin mee te werken. Blijft een buitengewoon lastig dossier, Jasper van Dijk. En één ding zijn we het misschien over eens in dit gesprek, en dat is dat het morgen niet opgelost is. Nee, en dat is ongelooflijk triest, want het probleem speelt wel. He, dus elke avond is het spannend in Ter Apel en Westerwolde. Er was een vechtpartij van de week. Dat kan vanavond weer gebeuren. Dus ik vind dat je echt de inwoners van die gemeente nu moet beschermen. Dat is gewoon een rijksverantwoordelijkheid. En dat in eerste instantie gaat het dat dus om de raddraaiers in ieder geval weg te houden van de straat en van de gemeente, zodat de veiligheid gewaarborgd wordt. Jasper van Dijk van de SP, Tweede Kamerlid, hartelijk dank. Even langs bij Wijnand Zwaan van de ANWB. Ja, op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Barneveld. Dat veroorzaakt file vanaf Baarn met een half uur vertraging. Op de A6 Lelystad richting Muiden, daar heeft een vrachtwagen een lading verloren bij Almere Oostvaarders. En daardoor staat de file vanaf Lelystad met een uur op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. De arts van Alexei Navalny krijgt in Rusland een jaar vrijheidsbeperkingen opgelegd vanwege haar deelname aan demonstraties. De arts, ze heet Anastasia Vasiljeva, die is de grootste criticus, de arts van de grootste criticus van Poetin. Ik hoop dat u mij nog kunt volgen. En over haar straf praten wij met Helga Salomon, Ruslandkenner, verbonden aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Helga, goedemiddag. Goeiedag. Ja. Zij, Anastasia Vasiljeva, is dus arts. En ze is ook vrij actief en uitgesproken, hè, op hetzelfde gebied als Navalny, zag ik op haar Twitter-account. Ja, ze is eigenlijk voorzitter, zo is ze bekend tegenwoordig. Ze is voorzitter van de Doktersalliantie. Dat is een vakbond, zeg maar, voor medici. Nou, bestaan er geen echte vakbonden in Rusland, maar die van haar is wel echt. Zij komt om voor medici. Het is ook wel interessant hoe dat zo is gekomen, want zij is oogarts. Haar moeder was dat ook. Die werkte bij een wetenschappelijk instituut. En in 2018 kreeg haar moeder wegens problemen op het werk, werd ze ontslagen en werd haar de baan van schoonmaker op dat wetenschapsinstituut aangeboden. Toen is deze Anastasia Vasiljeva haar vakbond begonnen. Maar misschien weten we het nog, een paar jaar geleden kreeg Navalny groene, giftige verf in zijn ogen spoten. En toen kwam zij op de proppen. Zij heeft hem toen geholpen. En zij werd toen een van zijn naaste medestanders, eigenlijk. Ja, ja. Zij werkte dus veel met Navalny. Wat was ongeveer de rol van haar binnen zijn beweging? Zij heeft zich altijd geprofileerd als arts. Maar zij was er bijvoorbeeld ook bij toen hij in de strafkolonie werd gevangen gezet, hè, dit voorjaar. Waar hij nog steeds zit, hè? Ja. Waar hij nog steeds zit, ja, voorlopig. En toen heeft Navalny een hongerstaking afgekondigd, omdat hij het niet eens was met de omstandigheden. Zij was er als een van de eerste, stond ze daar aan de poort met andere artsen, omdat Navalny werden zijn eigen artsen geweigerd. Zij vond dat schande en zij stond als een van de eerste daar aan de poort om met andere artsen te eisen van Poetin dat Navalny zijn artsen werden toegelaten. Dus je ziet toch wel een heel groot verschil tussen dat moment en wat er nu is gebeurd. Namelijk dat ze zich distantieert van zijn beweging. Ja, dat is opmerkelijk dat ze zich nu distantieert. Waarom dat ze dat wellicht doet, daar hebben we het zo meteen over. Maar even over die straf die zij gekregen heeft. Vrijheidsbeperkingen, wat houdt het in? Dat houdt in, je hebt huisarrest. Dit is een beperkte vorm van huisarrest, dat ze tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens niet buiten mag komen. Dat ze niet buiten Moskou mag zijn. Dat ze niet deel mag nemen aan massale demonstraties. En voor de duidelijkheid, waarom heeft zij en 8 anderen die straf gekregen, zij als laatste, dat zijn mensen, en daar komen we weer, die bij de actie waren op 23 januari... toen Navalny terugkwam en gevangen werd gezet, om hem te steunen en zijn vrijheid te eisen. En daarom hebben 9 mensen, en zij is de laatste, deze straf gekregen. De broer van Navalny was ook een van degenen, heeft een voorwaardelijke straf gekregen. De anderen hebben 1,5 jaar deze vrijheidsbeperking gekregen, zij 1 jaar. Ja, dus eigenlijk, je stipt het net al aan, een relatief milde straf. Ze lijkt zich ook eigenlijk af te keren, hè, van Navalny. Misschien ook wel uit eigen belang? Het is zo dat 16 september, 1 dag voor de 3-daagse verkiezingen in Rusland, de parlements- en lokale verkiezingen, kwam zij met een mededeling waarvan mensen eerst dachten ze dat haar Facebookpagina gehackt was, maar dat bleek echt zo te zijn. Toen liet ze weten, ik distancieer me van het Fonds voor de Bestrijding van Corruptie van Navalny. Want ik voel me misbruikt, zei ze eigenlijk. Ze hebben me gesteund, maar toen ik niet meer nodig was, hebben ze me gewoon de deur uitgedaan. Ik ben nu voorzitter van de Artsenalliantie en ik heb daar niets meer mee te maken. Toen werd er meteen op gewezen van, ja, dat gebeurt, hè, voor die verkiezingen is toch een beetje vreemd. Dus iedereen zei meteen, ja, dat wordt onder druk gedaan. Ze veroordelen haar niet, hè? Want het is een alleenstaande moeder van 2 kinderen. Ja. Dus je snapt wel dat ze iets te verliezen hebben. Dus ze zeggen, dit is de schuld van het Kremlin waarschijnlijk, die haar onder druk heeft gezet, dat te zeggen. Ja, denk je dat dat klopt? Wat is jouw idee? Ja, ik heb geen idee, maar als je ziet hoe fel zij was, en dat zij een alleenstaande moeder is van 2 kinderen die heel veel te verliezen heeft, en dat ze met zo'n mededeling komt voor de verkiezingen, ja, dat heeft er toch wel alle schijn van, weet je, als iemand zo volledig omkeert, dan lijkt dat er toch wel op dat dat onder druk gebeurt. Je kunt eigenlijk niet voorstellen waarom het anders zou gebeuren. Inderdaad, en hebben anderen in de oppositie nog gereageerd op deze draai van deze arts? Wat ik zei, aanvankelijk werd er met ongeloof gereageerd. Hè. Er werd gedacht dat haar site gehackt was. Maar kijk, dit is natuurlijk best wel te begrijpen. Zij doet heel goed werk voor die Doktersalliantie. Heel veel misstanden rond corona heeft ze aangepakt. Daardoor liep ze ook gevaar, want zij is ook beschuldigd van fake news. Dus zij heeft nogal wat te verliezen. Je ziet dat ze nu meer ingaat op de betaling van doktoren die niet goed zit. Dus anderen, ja, die veroordelen haar niet. Dat kun je ook niet doen. Want andere, alle Navalny-medewerkers, dat heeft ze aangekaart, die zijn allemaal naar het buitenland gevlucht. Zij blijft wel in Rusland, gaat door met haar werk. Dus ik heb niemand gelezen die haar veroordeelt, maar iedereen zegt wel, het lijkt op de Wit-Russische zaak van Roman Protasevich, die door Lukashenko uit een vliegtuig is geplukt, een Ryanair, en die toen voor de tv zichzelf en zijn medestanders moest beschuldigen. En dat is de schok bij de oppositie in Rusland, van zijn wij nou net zo ver gekomen als in Wit-Rusland? Ja. Goh, ja, het is een heel droevig verhaal eigenlijk over hoe de oppositie gedecimeerd wordt meer en meer daar in Rusland. Is er eigenlijk überhaupt nog sprake van een oppositie nu iedereen zo'n beetje, behalve misschien zij, naar het buitenland gevlucht is? Nou, als de oppositie onthoofd wordt, hè, en dat is gebeurd, Navalny zit in de gevangenis, andere leiders zijn naar het buitenland gejaagd, ja, dan kun je het volk ook niet meer aanmoedigen. Hè, dan kun je ze niet meer aansturen. Dus ja, de top van de oppositie zit in het buitenland. En je snapt, als mensen uit het oog is, uit het hart, dan gaan mensen toch ook niet zo makkelijk de straat op. Nog afgezien van het feit dat ze zien, ze komen in de gevangenis, die leiders, of ze moeten vluchten. En dat de gemiddelde Rus dat natuurlijk ook niet wil. Dus je kunt zeggen dat ja, de protestbeweging is eigenlijk momenteel onthoofd. Ja. Ja, wat ik al zei, een tragisch verhaal. Heel hartelijk dank voor deze toelichting, Helga Salomon, van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dusty Springfield. Will You Still Love Me Tomorrow van Dusty Springfield. Molukkers uit het Gelderse Vaassen willen excuses en compensatie voor de gewelddadige ontruiming van hun kamp, Kamp Vaassen, nu 45 jaar geleden. Zometeen in één vandaag. Ster. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Donderdagavond, New York Pizzaavond. Alleen deze donderdag, elke tweede pizza gratis. Bij bezorg en afhalen. Bestel nu bij New York Pizza. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Die nieuwe advocaatpartner, die geeft dat kantoor wel nieuw elan, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Erwin Bouwman van Legal People, executive find consultants. NPO Radio 1. Het NOS Nieuws, Michel Koenen. Het ministerie van Volksgezondheid doet aangifte tegen een site waar je een vals coronatoegangsbewijs kon inladen. Die site is inmiddels uit de lucht. Er stonden geldige QR-codes op van mensen, inclusief geboortedata, die aan de deur vaak worden gevraagd ter controle. 13 veelgebruikte QR-codes zijn geblokkeerd. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De slachtoffers protesteerden tegen een rechter die de grote explosie vorig jaar in de haven van Beirut onderzoekt. Volgens ooggetuigen werd er vanaf daken en balkons op demonstranten geschoten. Milities schoten terug. Vodafone kampt met een storing. Ongeveer de helft van de gebruikers kan niet bellen en internetten. Ook zijn er problemen met sms. Dinsdag had de provider ook al een storing. En Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil meer ondersteuning voor Kamerleden die bedreigd worden. Zo moet het team dat Kamerleden helpt bij het doen van aangifte worden uitgebreid. Bergkamp zegt dat ze een statement wil maken. Doe gewoon normaal en denk na voor je online iets plaatst, zegt ze. Dank je, Michel. Marco, rustig herfstweer, zou je kunnen zeggen? Blijft dat zo? Ja, in principe wel, maar er gaat wel het een en ander veranderen. Het meeste zullen we in de nanacht en morgenochtend vroeg overzien trekken, want dan regent het een tijdje. En verder is het inderdaad relatief kalm. De wind valt wel mee, temperaturen redelijk. Maar ja, dus wel die toenemende bewolking in de loop van de avond en nacht. En vannacht ook wat regen vanuit het noordwesten. In het noordwesten zelf wordt het morgenochtend al heel snel droog en begint het weer op te klaren. En uiteindelijk morgen in de loop van de dag op steeds meer plaatsen, de zon erbij en geen neerslag meer als laatste ook in het zuidoosten. Het is morgen ietsjes minder zacht dan vandaag. Het wordt 13 of 14 graden. En ook zaterdag doen we het met een magere 13 graden. Dan is het wel droog met wolkenvelden en af en toe wat zon. Zondag een kleine kans op een spatje regen, maar het stelt niet veel voor. En dan lopen de temperaturen weer wat op naar een graad of 15. Wil je na het weekend ook nog weten? Nou, doe maar even. Nou, het wordt wel warmer, maar ook meteen een heel stuk wisselvalliger. Oh ja, nou ja. Oké, dankjewel Mark Verhoef. Pieter-Jan Haag. Ja, Pieter-Jan Hagens, dat ben ik. Maar ik heb eerst nog eventjes Wijnand Zwaan voor u in de aanbieding van de ANWB. Wijnand, ga je gang. Ja, er staat in totaal bijna 400 kilometer file. Dus we steven toch weer af op een best drukke avondspits met ook wat ongelukken hier en daar. Op de A6 ging het mis in Flevoland, van Emmeloord naar Muiden. Daar staat tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 8 kilometer file met een uur vertraging. Daar ligt bovendien een afgevallen lading Uien op de rijbaan. De rechterrijstrook is dicht. Dus dat gaat nog wel eventjes duren daar in Flevoland. Verder valt op de file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar staat nog een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook ook is dicht. Het oponthoud zo'n 20 minuten. Verder gebeurde er een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij de afrit Ermelo. Daar staat een 4 kilometer file en de vertraging is een half uur. Ster. Donderdagavond. New York pizzaavond. Alleen deze donderdag elke tweede pizza gratis bij bezorg en afhalen. Bestel nu bij New York Pizza. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een 3-daagse vakantie in Nederland. Al vanaf €129 per accommodatie. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Beste reizigers, gedurende deze Transavia-vlucht dient je mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn. En als ik een tip mag geven, laat hem tijdens je vakantie ook eens uit. Geen schermpjes, geen wifi, echt samen uit. De mooiste momenten beleef je samen. Transavia. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Het is sale bij Transavia en echt samen uitgaan is nu extra voordelig. Boek je tickets naar je favoriete bestemming al vanaf €25 op transavia.com. Pieter Jan Hagens. Eén vandaag. Straks, de pensioenfondsen zitten in de lift, maar of de pensioenen zelf ook omhoog gaan, dat is nog zeer de vraag. Spreken we straks over met Martin Visser van de Financiële Telegraaf. En nu eerst Molukkers in het Gelderse Vaassen eisen excuses en compensatie voor de inval in het barakkenkamp waar KNIL-militairen woonden. Die inval was op 14 oktober 1976, vandaag dus precies 45 jaar geleden. Een politiemacht viel dat barakkenkamp binnen tot grote woede van de Molukkers die daar woonden. Lammert, allereerst, wat gebeurde er precies die dag? Ja, het is misschien wel de heftigste dag in de geschiedenis van Epe. Je hebt daar op dat moment woonoord Vaassen. Daar wonen Molukse militairen uit het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, het KNIL, samen met hun gezinnen. En die mensen die kwamen in 1951, 1952 naar Nederland. Dat zou tijdelijk zijn, maar dat is het niet. En tot verdriet van de KNIL-militairen en frustratie van hun kinderen die opgroeien in een barakkenkamp als Vaassen, waar op 14 oktober 1976 dus 500 man politie en marechaussee het kamp binnenvalt, we horen de burgemeester van destijds. Omdat wij aanwijzingen hadden, die bewaarheid zijn, helaas, dat wij op verzet moesten rekenen. Hey, ja! Waar staan de loekoe? Ik lus jullie rouw. Ik zou je indienen, er komt een vergelding actie. Barakken moeten worden ontruimd, moeten worden afgebroken om de mogelijkheid te krijgen om goede woningen voor de Molukse mensen te bouwen. 14 oktober 1976, dus 500 man politie en marechaussee die dat kamp binnenvallen. Leo Reawaru, goedemiddag. U bent voorman van Maluku voor Maluku, woordvoerder voor de families die destijds weigerden uit dat kamp te vertrekken en die naar een nieuwbouw moesten gaan. Het ging om ongeveer 4 families. En dan zou je denken, dan is 500 man politie misschien toch wel wat overdreven. Waarom wilden ze niet naar een moderne woning eigenlijk? Ze staan bekend onder de naam Patty Mukai. En zij waren achtergekomen dat de gemeente Epe een smerig spel heeft gespeeld. De gemeente Epe kreeg van de Rijksoverheid tonnen per jaar om de onderhoud te plegen. En dat hebben ze nooit gedaan. Wat ze met geld hebben gedaan, is een gemeentehuis van gebouwd. En al het marmer uit Italië hebben ze daarmee bekostigd. En dat is naar buiten gekomen tijdens een zitting bij een rechtbank in Zutphen. En toen werden die mensen, de families werden zo boos. Die zeiden van ja, maar luister even, wij gaan niet meer verhuizen. Jullie verbouwen die oude barakken maar als stenen barakken. Want zij wilden op het militaire terrein blijven. Ja. Zij zagen dat als militaire terrein. En dat was ook omschreven in het dienstbevel waarop ze naar Nederland zijn gekomen. Zij waren in de Nederlandse krijgsmacht eigenlijk. En ze wilden dat recht op terugkeer ook eigenlijk niet opgeven. Hè? Een van de families die weigerde te vertrekken uit kampfase was het toen jongenstel Noes en Nonna Haurissa. Nonna is op dat moment hoogzwanger als ze in de vroege ochtend van die 14 oktober, 45 jaar geleden, iets raars hoort. Dus ik stak mijn hoofd zo naar buiten, mijn raam opengedaan. En ik stak mijn hoofd zo naar buiten en ik keek naar rechts. Ik zag militairen op de grond liggen met een loop gericht op de pad waar wij dan, onze pad dan. Dus wij moesten dan, we konden niks meenemen. Niks. Het enige wat ik meegenomen had, dat waren een paar kleren en onze gebedsbord. En de Bijbel bovenop de tas. En ik werd toen door een neef van mij werd ik daar weggehaald. Want hij had tegen de commandant gezegd van ja, Ik heb een nicht daar, die is hoogzwanger, dus zou ik hem mogen halen? Hij had mij opgehaald, toen ben ik naar die tent gegaan en toen heb ik daar zo gehuild. Hè. Ik heb gezegd, we waren met 4 gezinnen, hoe komen jullie erbij? Om met zoveel man en macht, hè, met militaire panzerwagen en soldaten, ons eruit te willen zetten. Had het niet op een andere manier kunnen gebeuren? Maar ik heb het van dichtbij meegemaakt bij mijn schoonmoeder. Hoe verdrietig zij ook wel eens is, weet je wel. Mijn schoonvader. Mijn schoonvader is helemaal doorgedraaid daardoor, door dit alles. En nu pas zijn we erachter gekomen wat dat is. En zo is het ook bij de meeste Molukse of Ammonese knielmilitairen, dat ze echt ook getraumatiseerd zijn, weet je. En dat doet pijn. Kijk, als je dat allemaal te horen krijgt en je ziet het ook allemaal gebeuren, vind je het gek dat we dan hier willen blijven? Ja, dat was Nonna Haurissa in een emotioneel betoog over wat haar toen is overkomen. Haar en haar man Noes. En u, meneer Reawaru van Maluku voor Maluku, u herinnert zich dit, denk ik, nog als de dag van gisteren. Want u was toen, hoe oud was u toen? Ja, 16, 17. Ik ben bijna 17. Ja, wie herinnert zich dat niet van de tweede generatie? Ja, u zag dat op tv? Woest. Ja. Ja, we waren woest. Ik bedoel, de term ontruiming, dit kan je toch geen ontruiming meer noemen? Iedereen kent de krakersontruimingen. Maar daar is nooit een militaire inzet geweest. En ook niet van de Koninklijke Marseille met panzervoertuigen waar .50 opgemonteerd was. Noes Haurissa kreeg een .50 op zich gericht. Ik bedoel, dit is geen ontruiming. Dit is een militaire aanval op veteranen en hun thuisfront. Ja. Dit is gewoon een aanval op Nederlandse veteranen. En dat moet rechtgezet worden. Ja, en daar gaat dus nu de vraag, de eis over dat u excuses en compensatie wil. Maar toch even teruggaand in de geschiedenis. Hè. Een jaar daarvoor, in 1975, wordt bij Wijster een trein gekaapt door Molukkers. Ja. Daarbij vallen 3 doden. Ja, de overheid dacht op dat moment, er waren berichten over mogelijk Molukse sluipschutters die aanwezig waren. Maar ook vooral na dat geweld, denk ik, van het voorgaande jaar, wilde men natuurlijk geen risico's nemen. Nou kijk, wat 1975 betreft, ja, dat had nooit moeten gebeuren. Maar we kunnen de tijd niet meer terugdraaien. Maar het is altijd nog actie en reactie. Het is altijd oorzaak en gevolg, hè? Dus dat wil ik wel vaststellen. En het is natuurlijk het is natuurlijk heel, heel jammer. En ja, we kunnen de tijd niet meer terugdraaien dat er ook Nederlandse burgerslachtoffers zijn gevallen. En dat vind ik ook heel spijtig. Maar goed, de informatie die ze daar hadden, die klopte van geen meter. Kijk, de beelden die kloppen ook niet, hè. De beelden kloppen ook niet, want die families die militair werden aangevallen, die hadden geen wapen bij hun. Helemaal niks. Kijk, je ziet dan de beelden nu dat de jeugd in opstand komt. Jullie laten dat ook horen. Maar wat is er gebeurd? 7:00 ochtends vallen ze die 4 families aan. Ze rijden met panzervoertuigen, rijden ze de brakken plat. Oké, de rest wordt wakker en die gaat kijken. En die denkt, ja, wat gebeurt hier nou? En die beelden, die staan wel bij. Iedereen denkt van, ik dacht het ook, hoor, om eerlijk te zijn. Ik dacht, ze vallen een kamp aan met 50 of 60 gezinnen. En zij gaan daar in verweer. Ja, maar dat was helemaal niet zo. Het waren maar 4 families. En de jeugd die ziet dat. En die wordt wakker en die denkt van, Hozeven, dat is mijn vriendje. Hozeven, dat is mijn neefje. Ja, meneer Reawaru, en nu eist u excuses en compensatie van de gemeente Epe voor deze actie. Ja. En ook voor de andere gezinnen die met geweld uit dat kamp weg moesten. Waarom nu, op dit moment? Nou, daar kan ik heel simpel in zijn. Ik heb presentaties gegeven in Fase. Misschien kunt u ondertussen de telefoon even uitzetten die we afhoren gaan. Ja, ik wacht even, hoor. Geeft niks. Oké, ik heb hem stilgezet. Maar fijn. In ieder geval, de families zijn bij mij bij een presentatie geweest. En zij hebben mijn verhaal aangehoord. En ik ben van mening dat het geen ontruiming is. Het waren ook geen krakers. Ik bedoel, ze woonden daar als veteraan met hun gezinnen. En ik ben van mening dat het een militaire aanval was en is. En dat is gewoon duidelijk, want er zijn genoeg foto's van militairen. En als je de Koninklijke Marseille inzet, dan zet je een onderdeel van Defensie in. En toen ze dat aanhoorden, toen dachten ze, ja, maar dit is de man die onze verhaal kan vertalen en brengen richting de instanties. En zo is geschied, maar u bent dus richting ook de gemeente Epe gegaan. Lammert, wat zegt de gemeente Epe? Ja, die hebben we uiteraard om een reactie gevraagd. En burgemeester Hoorn vertelt even vandaag dat de actie destijds in kampfase een actie van de Rijksoverheid was. En dat excuus of compensatie daarom ook uit die hoek zou moeten komen. Ja, meneer Renwaar, u moet dus bij het Rijk zijn. Nee, dat niet, want daar ligt nog een onderliggende onderwerp. De gemeente Epe heeft, die wilde het gebied van de Kniel-Ambonese of de kampfase, die wilden ze in handen krijgen. En dat was het Rijksoverheidsgebied. En ze hebben toen een deal gemaakt. De gesprekken zijn al vanaf 1969 begonnen. Ik heb ook documentatie daarover. En toen hebben ze een deal gemaakt dat de gemeente Epe het grondgebied zou krijgen voor 1 gulden. Alleen daar zaten voorwaarden aan vast. Dat er in ieder geval gewaarborgd moest worden dat er een Molukse wijk moest blijven. Mm-hmm. Of zou komen. En de gemeente Epe zei tegen de Rijksoverheid, jullie moeten hem kaal opleveren. Ja. En kaal opleveren hebben ze zeker gedaan. Ja. Dus het was een verdienmodel. Een soort project, een verdienmodel voor de gemeente Epe. En dat is ook een reden voor de gemeente Epe, ja, waarom klopt. U zegt dat er excuses ook moeten komen van de gemeente Epe. Heel hartelijk dank, Leo Reawaru, voorman van Maluku voor Maluku, over die militaire actie. Ja, toch met grote overmacht in kampfase. Vandaag precies 45 jaar geleden. We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand. Ja, de avondspits is in volle gang, Pieter-Jan. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Daar ligt een lading uien op de rijbaan bij Almere Oostvaarders. De rechterrijstrook is dicht. En dat veroorzaakt file vanaf Lelystad Noord met meer dan een uur vertraging. Het verkeer kan er wel mondjesmaat langs. Verder zien we wat problemen op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De vertraging bij Noorderloos is meer dan een half uur. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle gebeurde een ongeluk bij Harderwijk. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Of fictie? Ja, Lammert. Een dode wolf. Ja, dat de dode wolf die op de Veluwe is gevonden begin deze maand. Die blijkt dus te zijn doodgeschoten. Ja. Dat is naast illegaal ook nog eens compleet nutteloos. Dat zei Maurice Lahaye van de Zoogdiervereniging vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Het is zwaar illegaal om een wolf te doden. En volstrekt zinloos, want er komt gewoon weer een nieuwe wolf. Ja, maar goed. Een dode wolf is dus geen dode wolf, eigenlijk, is wat hij zegt. Ja, en dat ben ik eens gaan checken. Daarvoor belde ik eerst met Leo Linnarts. Hij is ecoloog en wolvenkenner. En hij snapt wel wat Maurice Lahaye zei. Want ieder jaar trekken er nieuwe wolven ons land binnen. Er komen jaarlijks meerdere wolven vanuit Duitsland Nederland binnen. Een tiental zeker. En dat aantal neemt elk jaar nog toe. Ja, dus er komen ieder jaar extra wolven bij. Moeten we ons eigenlijk al zorgen maken dat het er te veel worden misschien? Nee, nog lang niet, zegt de wolvenkenner. Wolven zijn namelijk helemaal geen gevaar voor ons als mens. Ik zou me hier vooral geen zorgen over maken. In Duitsland leven inmiddels vele honderden wolven. Iets van 130 roedels en wolvenparen. Nou, dat is alles bij elkaar toch al snel een 500-600 wolven die daar leven. Ja, af en toe komen mensen een wolf tegen en er is nog helemaal niks gebeurd tussen mensen en wolven. Bovendien zorgen die wolven er zelf al voor dat er niet te veel komen. Wolven zijn heel territoriaal, die hebben een groot territorium en daar jagen ze eigenlijk andere wolven uit weg. Die doden ze zelfs als dat zo uitkomt. Dus ze zijn eigenlijk is het de wolf zelf die ervoor zorgt dat het op een gegeven moment vol zit. Ja. En dan is er geen ruimte meer voor extra wolven. Nee, daar zorgen die wolven dan dus zelf. Maar goed, toch is er nu een wolf doodgeschoten. Want ja, niet iedereen zit te wachten op wolven. Nee, dat klopt. Vooral schapenhouders en boeren maken zich enorm zorgen. Dat zien ze bij de provincie ook, vertelt Pieter van Geel van de Wolvencommissie Gelderland. Daarom hebben ze een nieuw beleid opgesteld om boeren te helpen. Wolven beschermen is schapen beschermen en schapen beschermen is wolven beschermen. Kijk, als je schapen beschermt, betekent dat agressie tegen de wolf er een stuk minder is. Want daarmee krijgt de wolf ook ruimte om andere dingen te doen. En omgekeerd, als je wolven beschermt, dan opdat de beste bescherming van de wolf is goede bescherming van de schapen. Want dan is er geen agressie ook tegen die wolf. Ja, ja, oké. Okay. Dus als we de schapen redden, dan komt het wel goed met die wolf. Maar ja, we zijn ook allemaal doodsbang geworden door Dr. Anders P. Hè? Ja, en door rood kapje en door andere onzin. Ja. Goed, dus gaat dat nieuwe beleid er dan wel voor zorgen dat die wolf hier vreedzaam kan leven? Nou, dat hopen ze wel van harte. Want in andere landen gaat de wolf ook heel goed samen met mensen en andere dieren. Landen waar mensen wonen, eeuwenlang gewend zijn om met de wolf samen te leven. Die hebben natuurlijk een hele andere houding en een manier van werken en leven met die wolf dan wij. Ja, die laten schapen natuurlijk niet vrij rondlopen, want dat weten ze al honderden jaren. Dus met andere woorden, we moeten ook nog een beetje aan elkaar wennen, de wolf en, in ons land. En de wolf van ons en wij aan de wolf, zal ik maar even zeggen. Goed, dus even terug naar die uitspraak van Maurice Leijer aan het begin. Een wolf doden is zinloos, want er komt gewoon een nieuwe. Ik denk dat ik het wel weet, maar toch? Feit of fictie? Ja, de wolf is here to stay. En één wolf doden gaat daar echt geen verandering in brengen. Dus het is een feit. Dank je, Lambert. De Nederlandse pensioenfondsen staan er goed voor. Het gaat goed op de beurzen. En eind september had een gemiddeld pensioenfonds zelfs een dekkingsgraad van 110%. Nou, zou je zeggen, tijd om na 13 jaar stilstand, zo ongeveer, en ook niet alleen stilstand, maar zelfs korten op de pensioenen, om er weer eens wat bovenop te doen, zou je zeggen. Indexeren maar. Martin Visser, econoom bij de Financiële Telegraaf. Goedemiddag, fijn dat je het bent. Het gaat dus goed op de beurs. Pensioenfondsen staan er goed voor. Pensioenen kunnen omhoog. Of is het zo simpel dan toch weer niet? Nou, ik ben bang van niet. Ik ga meteen de feestvreugde alweer verstieren. Want ja, staan er goed voor. Er staan er aanzienlijk beter voor dan de afgelopen jaren. En dat komt door de beurs, maar dat komt vooral door de renteontwikkeling. En dat is op zich een opsteker. Want de afgelopen jaren ging het steeds over, moeten we wel of niet korten? Ja, de vraag is, dat is allemaal ook door politiek ingrijpen uitgebleven. Mm-hmm. Dat er steeds coulance werd gegeven in de fondsen. Ja, en nu zie je dat er wel heel gretig wordt gekeken. Nou, kunnen we wel of niet indexeren? Voor heel veel fondsen is dat, vrees ik, nog een beetje te vroeg. Ja, waar is het dan afhankelijk van of die pensioenen in januari dan toch wel omhoog kunnen? Ja, nou, die dekkingsgraad die je al noemt. En dat is een klein beetje techniek, maar er wordt gewoon per pensioenfonds gekeken hoeveel heb je in kas ten opzichte van alle pensioenverplichtingen nu tot in de Sint-Juttemus die je moet uitgaan betalen. Mm-hmm. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Zit je precies op 100, dan is het een evenwicht. Heb je exact genoeg in kas? Nou, de regels in Nederland zijn dusdanig streng dat je dan echt niet mag indexeren, want dan zit je precies goed. Dus daar zitten marges in. Ja, daar gaat steeds de politieke discussie over. Waar leg je die marge nou neer? Mm-hmm. Ja, tot nu toe is het zo. We hebben een vrij streng pensioensysteem waarbij die marge echt een stuk hoger ligt dan waar een gemiddeld pensioenfonds nu op zit. Dus dat betekent dat sommige fondsen die echt heel erg goed doen, bijvoorbeeld van de banken, die doen het gemiddeld genomen erg goed, die zullen kunnen indexeren. Maar een ABP, het grootste fonds van Nederland, waar alle ambtenaren zitten, gezondheidszorg, absoluut niet. Die zitten allemaal nog rond het kantelpunt van die 100. Ja, ja. Goed, nou zitten we ook in de overgangsfase naar een nieuw pensioenstelsel. Hè? Ja. Dat komt er ook nog eens even bij. In die overgangsfase hebben we dus een soort soepelere regels die in 2023 zouden ingaan. Die hebben we eigenlijk nu al toegepast. Is dat verstandig? Nou ja, kijk, dat maakt het inderdaad heel erg ingewikkeld. Ik bedoel, dat nieuwe pensioen is er nog niet. Zelfs de wetgeving is er nog niet. En de toezegging is nu gedaan door inmiddels minister Wiersma van Sociale Zaken, de opvolger van Koolmees, dat als die nieuwe regels voor het overgangsregime in 2023 te zijn, dat hij bereid is om met terugwerkende kracht voor 2022 die soepele regels toe te passen. Nou, ben je er nog? Ik bedoel, zo ingewikkeld is het helemaal. Ja, er wordt zo gretig in die zin uitgekeken naar de soepele regels die bij het toekomstige pensioen horen. Een pensioen wat overigens veel onzekerder is, wat veel meer gaat meebewegen op de beurs dan tot nu toe. Ja, dat natuurlijk een enorme druk is, een maatschappelijke druk op de politiek, om te zeggen, nou, pas die soepele regels alvast toe, want laten we niet vergeten, heel veel gepensioneerden zijn natuurlijk diep teleurgesteld. Ik bedoel, ik leg nu de strenge regels uit, maar mensen hebben enorme koopkrachtverlies gemaakt. Nou, laten we eens even luisteren naar twee mensen die echt buitengewoon teleurgesteld zijn en die enorm zitten te wachten op zo'n stijging. Gerda en Henk van Ginkel uit Amersfoort, hun pensioen is al meer dan 10 jaar niet omhoog gegaan. Nou, het eerst dringende is dat het geïndexeerd wordt. Zodat wij ook de duurdere boodschappen, duurdere gasprijzen en zorgkosten kunnen betalen. Want als je 12 jaar op een nullijn blijft, nou, dus de boodschappen, alles wordt duurder. Die pot zit meer als vol. Dus aan de mensen die de rechten hebben, we geven ook het recht aan die mensen waarvan het geld eigenlijk is. Ze hebben het goed belegd. En dat is mooi dat ze het goed belegd hebben, maar dan moeten ze ook de resultaten toekennen aan de pensioengerechtige mensen. Ja, Al 13 jaar geen verhoging gehad, terwijl die potten die zitten meer dan vol. Ja, die potten, dat is feitelijk helemaal correct. De pensioenvermogens van heel Nederland opgeteld zijn groter dan ooit. Maar de pensioenverplichtingen voor de toekomst zijn ook groter dan ooit. En dat is nou precies de spanning. En ja, je hebt dus die twee perspectieven. De ene kant, deze mensen hebben natuurlijk volkomen gelijk in die zin dat ze natuurlijk voor hun onbegrijpelijk is, hebben gespaard voor hun pensioen. En vervolgens zien ze de tien jaar en langer dat hun pensioen niet meezet. Terwijl de AOW, die beweegt wel min of meer mee met de prijzen. Maar daar bovenop je aanvullende pensioen waar je zelf voor hebt gespaard via je werkgever. Ja, dat staat stil, terwijl de prijzen, nou zeker nu, terwijl de prijzen stijgen. Maar er is ook nog een verantwoordelijkheid in het huidige pensioenstelsel voor de toekomstige generatie. Snel die pensioenen verhogen, dan kan het ten koste gaan van een pensioen van mensen die later pas aan de beurt zijn. En dat is natuurlijk de grote spanning. En dat willen ze met het nieuwe stelsel los. Laten, ja. Maar zover is het nog niet. Nee, want dat nieuwe stelsel, dat komt dan in 2023, hè? Dan komt een overgangssituatie. Maar in dat nieuwe stelsel wordt er dus meer belegd. Is het eigenlijk nog minder zeker wat je precies krijgt. Maar het kan ook meevallen natuurlijk. Ja, exact. Nee, dus in het nieuwe pensioen, er heeft een overgangstijd van over een heel aantal jaren. Dus voordat iedereen er is, zijn we echt alweer jaren verder. In het nieuwe pensioen, dat gaat veel meer op en neer bewegen met de beurs en dus een beetje met de economie. Het idee is dat dat beter uitlegbaar is, want nu in de praktijk beweegt het pensioen mee met de rente. Nou, dat is toch een ongrijpbaar iets voor heel veel mensen. Zeker nu de centrale bank ook heel bewust die rente omlaag drukt. Dus we voelen ons echt wel ook een beetje genaaid door Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank zit. Mm-hmm. Als je dat dan loslaat en allemaal meebeweegt op de economie, dan snappen mensen waarschijnlijk ook beter waarom het ene jaar het pensioen wat beter is dan het volgende jaar. Maar dat betekent niet dat het alleen maar meevallers gaat regenen. Maar ik ga over 30 jaar waarschijnlijk met pensioen. Is dat dan nog geld voor mij, Martin? Nou, ik denk het dus wel. Okay. Ik garandeer natuurlijk niks. Maar de regels zijn natuurlijk dusdanig streng om daar nou juist voor te zorgen. Het is het beeld dat de huidige gepensioneerden die hele potten leeghalen, is natuurlijk niet waar. Sterker nog, er hoort deze mensen, die geven ook aan van volgens mij is er ook geld voor ons, maar wij krijgen het maar niet. Nou, dat is nou juist bedoeld om er zeker van te zijn dat er voor volgende generaties wat is. En daar zit ook de discussie. Zijn we daar een beetje te spastisch in? En durven geen soort voorstel tot de toekomst te nemen? Ja, of is het terecht dat we heel voorzichtig zijn om te zorgen dat jij over 30 jaar ook nog pensioen hebt? Keuzes, lastige keuzes. Martin Visser van de Financiële Telegraaf, hartstikke bedankt. Ja, Lammert, ga je pas over 30 jaar? Nou, dat denk ik, als het mag. Ja, dan ben je 73. Ja, zoiets. Ja, precies. Ik hoop het maar. Nou, mooi. Goed, einde van deze uitzending, Lammert. Ja, ik heb dit nog. De tune van Ik Vertrek. Ja, pak je koffers alvast maar, want ik ben buitenkantje. Een huis in Italië voor slechts 1 euro. Ja. Want waar de huizenprijzen hier door het plafond gaan, kampt de Italiaanse regio Abruzzo met leegstand. Ze bieden nu 250 panden aan voor 1 euro. Het enige wat je hoeft te doen is verbouwen en dan gaan wonen. Ja, je moet wel verbouwen. Je moet met een plan komen en je moet wel spreken natuurlijk. Ja. Okay, goed. Dankjewel, Lammert. Dat was het. Meer 1 Vandaag Zo op televisie. NPO 1, 17:15. En hier straks Lara Rensen met Nieuws & Co. Tot de volgende keer. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Nederland, waterland. Het Nederland waar Nederland beroemd om is, hè? Van groene weilanden, blauwe sloten. Nederland vecht al eeuwen tegen het water. Water is niet links, is niet rechts, is niet religieus. Maar stel je voor, zetels die al vergeven zijn, voor er is gestemd. 150 Kamerleden zijn er straks. 30 daarvan die worden niet gekozen, maar die komen er sowieso al in. Dat is toch gek. Maar toch is dat bij de waterschappen het geval. Is dat niet achterhaald? Ik hoop wel dat discussie een keertje afgelopen is. Op NPO Radio 1. Argos, zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Donderdagavond, New York pizzaavond. Alleen deze donderdag, elke tweede pizza gratis. Bij bezorg en afhalen. Bestel nu bij New York Pizza. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Bever als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Bever. De Dijk, de beste liveband van Nederland, bestaat 40 jaar. Hoe houden ze het al zo lang vol en met zoveel succes? Voor het boek Achter de Dijk sprak ik, Hugo Lochtenberg, uitgebreid met Huub van der Lubbe, de andere bandleden